بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال رحمه الله تعالى، أنا سيما الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، tunaendelea na pale ambapo tuliachia jana. Fa in qala, basi ndipo atakaposema mshirikina, ana la ushiriku billahi shay'a, mimi simshirikishi Allah na jambo lolote, kitu chochote. Hasha wa kalla, hasha wa kalla ni lugha ya kukataa, kwa maana haiwezekani kabisa, hakuna kitu kama hicho, mimi simshirikishi Allah kabisa, hakuna kitu kama hicho. ولكن الالتجاء الى الصالحين ولكن الالتجاء الى الصالحين لكن kuelekea watu wema laisa bishirkin si shirki kuelekea watu wema si shirki kwa msi mshirikishi Allah na jambo lolote lile faqul lahu wewe mwambie idha kunta tuqirru idha kunta tuqirru utakapokuwa wewe unakiri unakubali Allah harama shirka hakika ya Allah ameharamisha shirki a'zam mharamiko mkubwa zaidi min tahrimi zina min tahrimi azina kuliko mharamiko wa zina kuliko kuharamishwa kwa zina ikiwa unakiri kwamba Allah ameharamisha shirki katika hali kubwa zaidi au katika mharamiko mkubwa zaidi kuliko kuharamishwa kwa zina watukiru anna Allah la yaghfiruhu na unakiri ya kwamba Allah tabaraka wa taala haisamehi hiyo dhambi ya kushirikishwa fama hadha al-amr alladhi haramahu Allah basi jambo hili ni jambo gani ambalo Allah ameliharamisha wa dhakara annahu la yaghfiruhu na amelitaja kwamba yeye alisamehi jambo gani hili kumwambia niambie maana ya shirki ni nini mewe kwa sababu mtu akija tu asema hivyo abujue ya maana ya shirki sawa kwa hiyo unataka kumwambia kwamba hili jambo la Allah ameliharamisha ni jambo gani fa innahu la yadri kwani hakika yake mtu huyo huenda ajui hajui fa kullu basi wewe mwambie kaifa tubarriu nafsaka min ashirki vipi unajiweka mbali nafsi yako na ushirikina wa anta la ta'rifuhu na wewe hujui ushirikina haya ndo matatizo ya watu wengi sana anataka ajiweke mbali na vitu ambavyo vijui umeelewa bwana lazima kwanza uifahamu shari ili uweze kuiepuka na ujue kheri ili uweze kuiendea kama vile ambavyo inatakiwa kuendewa kwa hiyo unajiweka vipi mbali na jambo ambalo wewe mwenyewe hulijui amkaifa yuharrimu Allahu alayka hadha na itakuwaje au vipi Allah subhanahu wa ta'ala akuharamishie wewe jambo hili wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu na analitaja Allah kwenye Qur'ani ya kwamba dhambi hiyo haisamehi wala tasalu anhu na wewe huulizi ni dhambi hiyo maana yake nini kujikoja uulizi eh na wewe uiulizi uiulizi wala taarifu wala ufahamu kwa nini wanamna sasa namuuliza yeye kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kufanya jambo yana abishia kitu kwa ujinga ajui kitu. Kwa hiyo namuuliza kwa nini sasa wewe unajiepusha na kitu ambacho Allah amekuharamishia na wewe ukiulizi ili ukijue na wala ukifahamu atadhunnu anna Allah yuharrimuhu. Hivi unadhani kwamba Allah ameharamisha jambo hilo wala yubayyinuhu lana na hakuwekea sisi wazi. Unadhani hivi? Unadhani kwamba Allah ameharamisha na hajatuwekea wazi? Kwa maana kwamba lugha hizo atakufundisha sasa wewe kwenye kufafanulia kwa mujibu wa aya za Qur'ani. Umeelewa Fa in qala atakabasi kipindi atakaposema ashirku ibadatu al-asnam. Shirki maana yake ni kuabudu masanamu. Atakaposema hivyo shirikina wa nahnu la na'budu al-asnam. Anasema tuabudu masanamu. Umeelewa Kwa sababu watu wengi wanafahamu hivyo. Shirikina wengi kwa nini maana shirika ya shirika kufanyaje? Kuabudu masanamu. Sina unajua hivyo. Kwa atakaposema hivyo na sio kuabudu masanamu fakula wewe mwambie ma maana ibadati al-asnam nini maana kuabudu masanamu atadhunnu annahum yataqiduna hivi unadhani kwamba hao wanaabudu masanamu wanaitakidi anna tilka al-akhshaba wal-ahjara, hakika al-akhshaba wal-ahjara, miti ile na mbao zina na akhshaba, tusema nini, zile mbao ambazo zinakuwa zimechongwa, sawa, wal-ahjara, na ile miti, miti ambayo bado haijachongwa, ni miti yenyewe. Hivi unadhani kwamba wanaabudu vile wanaitakidi kwamba takhluqu wa tarzuqu wa tudabbiru amra man da'aha, kama vinaumba, vinatoa riziki, vinaendesha mambo, huyu vile ambao wanaviomba, unadhani unaitakidi hivyo? Fahadha yukadhibuhu al-Qur'an, hili jambo linakadhibishwa na Qur'ani. Qur'ani linasema hapana, hawa walikuwa hawaitakidi hivyo. Kwa hiyo sidhani kwamba hao miti au mawe au nini wala walikuwa wakiabudu vile walikuwa wanaitakidi kwamba vinaumba, vinaruzuku. La, hili jambo Qur'ani linaikadhibisha. Tuko sawa eh? Wa in qala, basi pindi atakaposema mshirikina, huwa man qasada khashyatan au hajaran, huwa man qasada khashabatan au hajaran au binyatan ala qabrin au ghairihi yad'una dhalika wa yasbahuna lahu wa yaquluna innahu yuqarribuna ila Allahi zulfa. Yeye pindi atakaposema kwamba huwa man qasada khashabatan, yeye mwenye kukusudia mti mbao iliyochongwa, au hajaran au mti, au binyatan ala qabrin, au jengo lililokuwa juu ya kaburi. So unaweza ukaenda kule kwenye makaburi yao, kuna vitu wanajenga kama vile mnara, wanajenga jengo fulani juu ya kaburi na kuna wanaabudia. Tuko sawa eh? Hajaran, hajaran ni jiwe. Wa man qasada khashabatan, mwenye kukusudia mti uliochongwa, ni mbao iliyochongwa, au hajaran au jiwe, au binyatan ala qabrin, au jengo lililokuwa juu ya kaburi, binya ile majengo yaliyokuwa juu ya kaburi, tuko sawa, au ghairihi au mfano wake, yad'una dhalika, wale mshirikina kuambia kwamba wale walikuwa wakiomba kitu kile, wayadhbahuna lahu, na wakichinja kwa ajili ya kitu kile. Kwa maana anakuambia kwamba mimi siombi hivi wala sichinji hivi, bali nafanya hivi kwa ajili ya kujidhihirisha kwa Allah. Kwa wale walikuwa wakifanya kwa ajili ile, wayakuluna, na wanasema innahu yukaribuna ila Allah, hakika tendo hilo linawakaribisha wao kwa Allah, zulfa, kwa ukaribu zaidi. Wayadfa Allahu anna bibarakati, na anatukinga Allah sisi kwa baraka za kitu hiki, au yuutina, au Allah anatubia sisi tunachokitaka, bibarakati hii, kwa baraka ya kitu hiki tunachokifanya hapa. Umeelewa? Kwa maana atakapokupa mshirikina shughuli hiyo, fakul, basi mwambie sadaqta, nasema kweli kwamba huko alikuwa anachinja kwa ajili ya mizimu, alafu anasema kwamba hii mizimu hii inatukaribisha sisi kwa nani? Kwa Allah. Ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kwa hiyo tuseme hivyo, umeelewa? Kwa mwambie umesema kweli, wa hadha huwa fi'lukum, na hili ambalo umesema hapa ndicho kitendo chenu nyinyi, ndicho mnachokifanya nini, inda al-ahjar, kwenye mawe. Tuko sawa eh? Wal binyati allati ala al-qubur, na yale majengo yaliyo juu ya makaburi, yanayojengwa juu ya makaburi, wa ghairiha, na mfano wake. Hii ndio matendo yenu mnafanyayo hayo. Fahadha aqarra, basi huyu mshirikina atakuwa tayarisha kubali kwa hapa, anna fi'lahum, ya kwamba kitendo chao hadha hicho anachokifanya, huwa ibadatu al-asnami, ndio ibada ya kuabudia masanamu. Fa huwa al-matlub, shekha anakuambia hilo ndio linatakikana. Inabidi kwamba atakiwa kwanza afahamu hivyo. Umeelewa? Atakuwa kwanza atakuwa fanyaje? Afahamu hivi. Wa yuqalu lahu aidan, naambiwe vile vile kauluka, aambiwe vile vile kauli yako ya kusema ashirku, shirki maana yake ibadatu lasanami, ni kuabudu masanamu. Hal muraduka, je, makusudio yako anna shirka makhsusun bihadha? Kwamba shirki ndio inahusika na jambo hili tu? Basi nabidi muulize hilo swali. Je, makusudio yako shirki ni jambo hili tu? Anna al-i'timada ala as-salihin, na watu kujiegemeza kwa watu wema, wa du'aahum, na kuomba wao, la yadkhulu fi dhalik, haingii katika hiyo shirki. Umeelewa? Kwa maana shirki ni kuomba sana zaidi hapo, haingii shirki, amna shirki nyingine yote. Fahadha yarudduhu ma dhakara Allahu fi kitabihi, jambo hili linakataliwa, linarudishwa na kile alichokitaja Allah katika kitabu chake, min kufuri, katika ukafiri, man ta'allaqa ala almalaika, kwa wale wenye kujifungamanisha na malaika. Qur'ani inakataja jambo hili. Tuko sawa eh? Au Isa, au Nabii Isa, au Salihin, au watu wema. Kwa hapo utamsomea zile aya kwamba Allah anataja kwamba wao walikuwa washirikina, wengine walifanya hivi, walifuu hivi, wengine walifanya hivi, wengine walifanya hivi. Na ile nzuri mababa, utamsomea zile ayati, utamwekea wale kwamba shiriki bwana si kwa hapa tu, zile ambazo tumesoma na zinginezo, kwamba hata pia kuna watu walikuwa washirikina waliabudu watu wema. Tunaongea zile aya. Unamsomea mshirikina, unamfanulia kupitia zile aya na zinginezo. Fala utakapomsomea vizuri kama anataka haki, fala budda an yukirra laka, basi hakuna budi atakiri kwako wewe. Anna man ashraka fi ibadati llahi ahadan, hakika mwenye kumshirikisha katika ibada ya Allah, katika kumwabudia Allah, atakamshirikisha yeyote minasalihina, katika watu wema, la huwa shirku lmadhkur, hiyo ndiyo shiriki iliyotajwa kwenye Qur'ani, kwenye Qur'ani wa hadha, na atakapokuwa amekiri hapa, huwa limatubu, ndio jambo linatakiwana. Sasa kwa hapo mmeshapata ushindi, utakuwa umeshafanikiwa, kwa maana yeye pia anaeomba watu wema pia na amefanya shiriki, sio ni kuabudu sanamu tu. Kwa atakapokiri hilo tayari utakuwa umeshafanyaje, umeshabainisha shughuli yake nyingine aliyokuja nayo. Wazi shiriki, kwa sababu mtamelezo marefu anakuambia siri wa sirru almas'alati, na siri iliyopo katika masala ambayo tumeyataja, anahu idha qala, hakika yake yeye mtii atakapokuambia, yaani kwa ufupi kwa watu tuliosoma, ana la ushiriku billah, mimi simshirikishi Allah, fakula umwambie wa mashriku billahi fasirhu li, nini shiriki ya Allah, niambie shiriki ya Allah maana yake nini. Tuko sawa? Akipatia basi utampeleka kwenye ufafanuzi zaidi, kumpa mifano kwa mujibu aya za Qur'ani kuingiza shiriki yake. Akikosea utamfanulia. Fa in qala, basi endapo atakaposema huwa ibadatu al-asnam, shirki ni kuabudia masanamu, fakul, basi mwambie wa ma maana ibadatu al-asnam fasir hali, ni na nini maana ya kuabudia masanamu, nifafanulie, nielezee, nifasirie. Fa in qala, na basi endapo atakaposema ana la abudu illa Allah, mimi si mwabudu yote isipokuwa Allah, fakul lahu, basi fakul wewe mwambie ma maana ibadatu Allah, nini maana ya kumwabudia Allah. Kila nakusema muulize kitu, wewe anasema kitu akijui, naelewa? Wewe mwambie nini maana ya kumwabudu Allah, fasira hali, nifasirie jambo hilo kwangu. Fa in fasaraha bima bayyanahu alquranu, atakapotafsiri kwa vile ambavyo imebainisha Qurani, fahadha fahuwa limafhumu, basi hiyo ni kutakana, hilo jambo lilifanyaje, limekutakikana. Fa wa illa yaarifuhu, na itakapokuwa hajui, fa kaifa yad'i shay'an wa huwa la ya'lam, vipi anadai kitu aliyokuwa akijua, asingesema. Tuko sawa eh? Leo kama angekufasiria tu, basi ungemenisha tu zile ayati, kama ana shiriki ndio, basi Allah anasema kadha kadha kadha kadha kadha, angeelewa. Kama ajui na vitu muulize, sasa kwa vipi anadai kitu aliyokuwa akijua, basi hapo utamfahamisha, itakuwa tayari ameshafahamu. Wa in fassara dhalika bighairi ma'nahu, na itakapokuwa mshirikina amelitolea maelezo jambo hilo kinyume na maana yake, bayyanta lahu alayat, wewe mbainishie zile aya, alwadhihat, zini kuweka wazi, fi maana shirki billahi wa ibadati alawthani, kuhusiana maana ya kumshirikisha Allah na maana ya kuabudu masanamu, wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadha alzamani bi'ainihi, na kwamba ile ambalo wanalifanya katika zama hizi bilo lenyewe, wa anna ibadata Allahi wahdahu, na hakika kumwabudu Allah peke yake, la sharika lahu, hakuna mshirika, hiya allati bila ana mshirika ya Allah, hiya allati, ndio jambo ambalo yumkiruna alaiha alaina, wao ndio wanaolipiga kwa sisi. Umeelewa hapo? Kwa maana karibu umwambie kwamba akishafahamu nini maana shirki mujibu wa Qur'ani, kwamba ni zile ayati, kwa zile ayati tutakumbainishia, atajua kwamba ile unaolifanya katika zama hizi ndio yenyewe ndio shirki yenyewe. Tuko sawa? Na hiyo kumwabudu Allah peke yake hana mshirika, hiya allati, ndio jambo ambalo yumkiruna alaina, washirikina ndio wanatupingia au wanatupinga sisi, mpaka unapopogovi baina sisi na wao, ni kwamba wao kuna vitu na wanaviomba na kuviabudu, sisi tunavikataa. Mmeelewa kwa? Na wayasihuna kama saha ikhwanuhu, na wanalipigia kelele jambo hilo kama walipopiga kelele wale watu wao wa mwanzo, haithu qalu, pindi waliposema aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab, hivi Muhammad anajalia miungu yote kuwa ni mola mmoja tu, akijali ni jambo la ajabu. Kwa washirikina mmoja alipiga kelele hivyo, na ndio maana yeye sasa mkiambiwa acheni hivyo, piga kelele kweli kweli, mtoje nyingi. Kwa sababu gani? Hamtaki kuacha vile mnavyoabudu. Vile mnavyo kumwabudu Allah Tabarak wa Taala hamtaki. Kwa vile kitendo chenu nyinyi na wale ni kile kile tu. Usije kusema kwa sababu wewe upo kwa watu wema, wale kwa masanamu basi hawaingii. La, kwa mujibu wa Qur'ani watu wema ni masanamu, wenye kujifungamanisha nao wote wamekufuru na wote ni washirikina. Mmeshaelezwa mbele hapo eh? Kwa hapo atakuwa amemfasiria vizuri kabisa katika jambo kama hili. Fa idha arafta, basi pindi utakapotambua anna hadha alladhi yusammihi almushrikuna fi zamanina, hakika jambo hili ambalo wanaliita washirikina katika zama zetu, kabiru al-i'tiqadi wanaita kwamba ni itikadi, kabiru al-i'tiqadi, elewa hapo eh, ni ukubwa wa itikadi, hiyo itikadi kubwa kubwa itikadi, huwa shirku alladhi nazala fihi al-Qur'an, ndio shirki ambayo imeshuka ndani yake, imeshuka kuhusiana jambo hiyo na shirki hiyo Qur'an. Wa qatala rasulullah sallallahu alayhi wasallam an-nas alayhi, na akapambana mtume sallallahu alayhi wasallam akapigana na watu kuhusiana au juu ya shirki hiyo. Fa'lam, basi tambua, anna shirka al-awwalina, hakika shirki ya watu wa mwanzo, akhafu min ni khafifu zaidi min shirki ahli zamani, na katika shirki au kulinganisha na shirki ya watu wa zama zetu, bi amraini, kwa mambo haya mawili. Kwa maana watu wa mwanzo shirki yao ni kubwa kuliko shirki, yani hakika shirki ya sasa hivi ni kubwa zaidi kuliko shirki ya watu wa mwanzo. Tuko sawa? Fa'lam anna shirka al-awwalin, tambua hakika shirki ya watu waliotangulia, akhafu ni khafifu, ni ndogo. Tuko sawa? Min shirki ahli zamani, ukilinganisha na shirki ya watu waliokuwa katika zama zetu, anasema bi amraini, kwa mambo mawili. Kuna mambo mawili na kutoka kwa shirki sasa hivi ni kubwa zaidi kuliko shirki watu wafanyaje waliotangulia hapo mwanzo. Kwa mambo hayo mawili tutakuja kuyataja katika darasa linalofuata bi'idni subhanahu wa ta'ala. Haya, tukafi bi hadha al-qadr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.